savada tusanye tuchikumenga baby tubyobuwangwa byatanyo banange tubikumenga senaimbatya nesitinda kusaba sanya kabaka katusanyukei katuchakalei katujaguzei Uganda yonecherete katusanyukei katuchakalei katujaguzei omutanda jalya cherete abenchima mwebale nabe mamba mbebasa abengami mwebale nabe kobe mwebale abenjobe mwebale nabe jobu mbebasa abo mutima mwakola nabe fuma mwebale abe ngonge mbebasa nabe fubu mwebale abendika mwebale nabe mboko mbebasa abe fumbe mwakola nabe mbuzi mwasaba abe ngo mwebale nabe ente mwebale abo lugave mwebale nabo musu mbebasa abe senene mwakola nabe peo mwebale katusanyukei katuchakalei katujaguzei Uganda yoneterete katuchakalei katusanyukei katujaguzei omutanda jalya terete Abalangira na bambeja Masamanyo mwebale Abe pindi mwebale Nabe swaswa mwebale Abe suma mbebaza Nabe ngeye mwebale Abo utiko mwakora Nekatifu mbebaza Entaraganya mwebale Nakayosi mwebale Abangali mwebale Nabe kerebe mbebaza Abe mwa mwebale Nabe keje mwebale amasike kisasi mwakola nabe jaza mwebale namungona mwakola nabe kebuka mbebasa inyonyi nyake mwakola nena kisike mwebale katusanyukei katuchakalei katujakuzei Uganda yoneterete katuchakalelelo katusanyukei katujakuzei Omutanda jalya terete Abanyoro mwakora nabatoro basa abanyakole mwebale nabachika mwakola abasungu mwebale nabayindi bebasa abanyarwanda mwakola mwakola nyo bebasa katusanyukei katuchakalei katujakusei Uganda yoneterete Tanda jari aterete.